श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान राधा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हाँ हाँ हाँ ठीक यही कुर्सी लगा दो यही कुर्सी लगा दो यही कुर्सी लगा दो आप लोग भी इधर बैठ जाएं इधर माताओं की तरफ बैठ जाएं इधर आ जाएं जय हो भगवान ये वीडियो वाला कहाँ गया श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गौ माता की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री सकल दुख भंजन मारुति भगवान की जय श्री कामदगिरी भगवान की जय श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे भैया जी आप इस पे गद्दे पर अपने आसन यहाँ है नहीं यहाँ सामने से आज वो नहीं आ रहे तो खाली जगह खाली पड़ी है श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आज पद संख्या 166 है बहुत प्यारा पद है ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे अति कोमल करुणा निधान बिनु अति कोमल कारण पर उपकारी हा बिनु कारण पर उपकार ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे साधन हीन दीन निज अघवस साधन हीन शिला भई मुनि नारी ग्रहते गवनी परसी पद पावन ग्रहते घोर शापते तारी घोर शापते तारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम हिंसारत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी भेंट्यो हृदय लगाए प्रेम बस नहीं कुल जाति बिचारी बिचारी नहीं कुल जाति बिचारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत यद्यपि द्रोह कही न जाय अति भारी सकल लोक अवलोकी शोक हत शरण गए भयकारी राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन बिहग जोनी आमस आहार पर बिहग जोनी आमिस आहार पर गीध कौन व्रत धारी जनक समान क्रियाता की निज जनक कर सब भांति सवारी सवारी कर सब भांति सवारी सवारी राम दीन हितकारी ऐसे राम ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन यद्यपि अधम जाति सवरी जोषित जड़ अधम जाति सवरी जोषित जड़ लोक वेद ते न्यारी जानी प्रीति दे दरस कृपा निधि जानी सौरघुनाथ उधारी सौरघुनाथ उधारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन जानी आहा कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आयो शरण पुकारे सही न सके दारुण दुख जन के सही न सके हत्यो बाली सहगारी बाली सहगारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे रिपु को अनुज विभीषण निशिचर रिपु को अनुज विभीषण निशिचर कौन भजन अधिकारी शरण गए आगे हुए लीन हो शरण गए घैच भुजा पसारी पसारी बैच राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन अशुभ होए जिनके सुमिरे ते अशुभ होए जिनके सुमिरे ते बानर रीछ बिकारी वेद विदित पावन किए ते सब वेद महिमा नाथ तुम्हारी तुम्हारी राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम कहाँ लगी कहो दीन अगणित जीन कहाँ लगी कहो कि तुम विपत्ति निवारी जीन कि तुम कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर कलिमल कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा विसारी काहे कृपा विसारी ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम अति कोमल करुणा निधान विनु अति कोमल कारण पर उपकारी विनु कारण ऐसे राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन ऐसे राम दीन हितकारी पिछले पद में ये बात स्पष्ट की गई थी कल के पद में कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी विशेष गुण के द्वारा भगवान को रिझा नहीं सकता है। क्योंकि गनियों का निरादर करके जो सर्व साधन शून्य हैं उनको श्री ठाकुर जी अपने गले से लगा लेते हैं। अब इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि आपकी दीनों पर दया करने की जो वृत्ति है, आपकी जो दीन हितकारिता है, वो कैसी है, कैसी अनुपम है, कैसी अद्भुत है। भगवान की दीन हितकारिता जो गुण है, उस गुण का वर्णन इस पद में किया जा रहा है। इसका मतलब है दीनहीनों पर कृपा करके, करुणा करके उनका इस प्रकार का हित करने वाले एकमात्र आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी कौन सी विशेषता है आप में जिससे आप दीनहीनों की इस प्रकार की उपकारिता आपके मन में है, तो उसका समाधान कर रहे हैं अति कोमल। आप स्वभाव से ही अत्यंत कोमल हैं, बहुत मृदुल हैं। जो बहुत मृदुल होते हैं, जो बहुत सौम्य होते हैं, बहुत स्वभाव से कोमल होते हैं, उनके पास बड़े से बड़े जघन्य अपराधियों को भी जाने में संकोच नहीं होता, क्योंकि वे महापाप परायण अक्षम्य अपराधी भी अपने मन में समझते जरूर हैं कि हमें रोते बिलखते देख करके वो तो इतने कोमल स्वभाव के हैं कि सब भुला करके दया करेंगे ही, चाहे जितना अनिष्ट किया हो पर वे दया ही करेंगे, ऐसा विचार उनके मन में आता है। इसलिए अक्षम्य अपराधी होने पर भी वे आपके शरण में आ जाते हैं। हमसे चाहे जितना बड़ा अपराध बना हो, पर हमें यदि यह विश्वास है कि आप इतने कोमल और इतने मृदुल स्वभाव के हैं कि हमारे आने पर आप हमको अपना ही लेंगे, तो हमको क्यों आपके पास जाने का उत्साह नहीं हो, अवश्य होगा। तो अति कोमल अत्यंत कोमल हैं, मृदुल स्वभाव के हैं और करुणा निधान। अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, करुणा निधान है, करुणा के निधान है, करुणागत करुणा के समुद्र हैं। ये दूसरा गुण है भगवान का, जिसके कारण दीनहीनों की वो विशेष दीनहीनों की विशेष सहायता करते हैं, उन पर विशेष कृपा करते हैं, वो करुणा निधान है। करुणा के समुद्र हैं, और हमारी श्री किशोरी जी को तो ठाकुर जी का यही नाम अत्यंत प्रिय है। श्री जानकी जी रघुनाथ जी को करुणा निधान जी ही कहती हैं, और हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए उन्होंने जानकी जी के सामने यही कहा, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सत्य शपथ लेकर करुणा निधान जी की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं राम जी का ही दूत हूँ। किशोरी जी को विश्वास हो गया कि ये तो अंतरंग सेवक है, क्योंकि मैं किशोर रघुनाथ जी को करुणा निधान जी ही कहती हूँ। ये करुणा निधान इतना प्रिय नाम क्यों है किशोरी जी को, क्योंकि पुष्प वाटिका में श्री भगवती अन्नपूर्णा गौरी जी ने ये नाम दिया है, मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो मन जाहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो आगे करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान। बोले अच्छा नाम मिल गया किशोरी जी से तो करुणा निधान ही किशोरी जी कहते। इस करुणा निधान गुण के कारण आप शरणागत के दुख को नहीं देख सकते, आपके भीतर करुणा का समुद्र उद्वेलित तो होने लग जाता है। कितने हो गए? अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी, तीसरा विशेष गुण है ऐसे रामदीन हितकारी में। तीसरा विशेष गुण है कि बिनु कारण पर उपकारी। कारण से उपकार करने वाले तो बहुत हैं, पर आप अकारण उपकार करने वाले। कारण से उपकार करना वो पशु के जैसा है, एक पशु ने दूसरे पशु को चाटा और उसको खड़ा खड़ा चटवा रहा है और चाटते चाटते बेचारा कब तक चाटे, उसने चाटना बंद कर दिया। उसके चाटना बंद करने का आशय क्या था कि हमने तुम्हें चाटा अब तुम हमको चाटो, हमने तुमको चाटा अब तुम हमको चाटो, आप देखेंगे। और जब वो नहीं चाटता है तो वो सींगों से मारने लग जाता है पशु है? अरे मुफ्त में थोड़ी हमने चाटा तुमको। तो यदि हमारा ऐसा स्वभाव है तो वो उपकार उपकार नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध है अत्यंत प्रसिद्ध है ऊपर पुस्तकों में देखो एक और करुण पुकार रखी है क्या। एक और प्रसिद्ध पद है, बड़ी बड़ा प्रसिद्ध पद है। क्या कह रहे थे हम हैं? हाँ, अकारण करुणा करने वाले भगवान। हम यह कह रहे थे कि अकारण करुणा करने वाले केवल भगवान और भगवान के भक्त ही हैं। हरि गुरु संत यही अकारण करुणा करने वाले हैं, बाकी संसार में जितने उपकार करने वाले हैं वो किसी न किसी कारण से उपकार करते हैं। हमने आपका उपकार किया, आपने हमारा उपकार कर दिया, और हमने आपका उपकार किया और आपने बदले में हमारा प्रत्युपकार नहीं किया तो हमने आपको अपना शत्रु मान लिया। ये संसार की स्थिति है। बिना स्वार्थ के कोई किसी का हित नहीं करता। थोड़ा स्वार्थ होगा तभी वो आगे बढ़कर के हित करेगा। स्वार्थ युक्त प्रेम है सबका, निस्वार्थ प्रेम केवल भगवान और भगवान के भक्तों का है। तो हम ये कह रहे थे कि एक एक एक पद्य है, वो पद्य है, संस्कृत का श्लोक है, उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। उपकारिषु यः साधुः, उपकार करने वालों के साथ जिसका साधुता युक्त व्यवहार है, साधुत्वे तस्य को, उसकी साधुता का क्या गुण है? कुछ नहीं। क्या साधुता है उसकी? कोई साधुता नहीं। अपकारिषु यः साधुः सवई साधु साधु उदाहृतः, जो अपकार करने वालों के साथ उपकार करे उसको साधु कहते हैं। वही साधु साधु है जो अपकारी के साथ भी उपकार करे। हमने एक बार आपके साथ उपकार कर दिया बिना कारण के, और आपने उपकार का बदला यह चुकाया कि आप बिल्कुल कृतघ्न हो गए, आपने फिर वही काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और फिर आप संकट में पड़ गए। अपने ही दोष से फिर आप संकट में पड़ गए। तो अब हमारे मन में यह आएगा कि एक बार सब काम छोड़ के अपना समय खराब करके देख लिया, अभी अपनी पुरानी टेव नहीं छोड़ता है, पुराना अभ्यास नहीं छोड़ता है, और क्या है भैया, जो जिसके भाग्य में लिखा होगा सो भोगेगा। हम कोई ठेकेदार हैं? हमने इसका ठेका तो नहीं ले रखा। ये अब आपके मन में आएगी बात कि नहीं आएगी? हमने ऐसा ही व्यवहार भगवान के साथ कितनी बार किया? कबहू के करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण उपकार करने वाले भगवान ने कृपा करके साधन का धाम, मोक्ष का द्वार, भगवत प्राप्ति का द्वार, जो देव दुर्लभ मानव शरीर है, वो भगवान ने अतिशय कृपा करके हमें प्रदान किया। पहली बार नहीं दिया, इसके पहले असंख्यों बार वे हमें मानव शरीर प्रदान कर चुके हैं, और मानव शरीर प्रदान करने का एकमात्र प्रयोजन यही था कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके ये मेरे निकट तक आ जाए। इसका मतलब है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया, केवल और केवल अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया। और हर बार गर्भ में हमने प्रतिज्ञा की, अब जन जाए भजो चक्रपाणी, अब जन्म लेने के बाद भगवान चक्रपाणी का भजन करूंगा, और हर बार जन्म लेने के बाद भगवान से विमुखता की, हरिगुरु संतों से छल कपट किया, भगवान की ईमानदारी से भक्ति नहीं की, भगवान की शरण ही ग्रहण नहीं की, विमुखों के समान हमारा जीवन एकदम असंयत और पथ भ्रष्ट जीवन हमारा बना रहा। जो नहीं देखना चाहिए वो देखते रहे, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते रहे, जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघते रहे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते रहे, जो नहीं खाना पीना चाहिए वह नहीं खाए पिए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां गए, जो नहीं करना चाहिए वो किया, और इस मानव जन्म को हमने व्यर्थ में गंवा दिया। मानव शरीर का क्या मूल्य है, इस बात का विचार करने वाले संसार में कितने मनुष्य हैं? कितने हैं? पूरे संसार की इस समय जो उपलब्ध विश्व है उसकी आबादी लोग कहते हैं कि 7 अरब से ऊपर हो गई है। ऐसे ही कहते हैं कि नहीं? 7 अरब से ऊपर हो गई, मैंने कुछ करोड़ बन गए, बढ़ते ही तो हैं लोग। सात अरब से ऊपर आबादी हो गई है, सात अरब मनुष्य हैं। उन सात अरब मनुष्यों में भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, मानव शरीर की प्राप्ति का फल क्या है, यह विचार करने वाले कितने लोग हैं? सात अरब में परसेंटेज लगाओ, कितने लोग हैं? गिने चुने लोग नहीं, सात अरब में करोड़ दो करोड़ लोग भी ऐसे नहीं है। करोड़ दो करोड़ केवल सुनने वाले हैं सत्संग। एक अच्छे प्रामाणिक संत ने कहा था, महाराज जी आप किसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो? आप यदि विश्व प्रसिद्ध हैं तो पूरे संसार में दो करोड़ से ज्यादा लोग सत्संग सुनने वाले लोग नहीं है। बंबई में एक सज्जन ने बुलाया, वहां गए, तो चार पांच महाराज जी, चार पांच दिन वहां थे और उन्होंने इसलिए आयोजन रखा था कि हम तो धाम में जाकर के लाभ ले आते हैं, यहाँ नई जनरेशन कहते हैं उनको, नए सभ्यता के बच्चे, नए सभ्यता के नए लड़के लड़कियां, वो आकर कुछ सुने। छुट्टी का दिन भी रखा गया, लेकिन छुट्टी के दिन नए लड़के लड़कियों के और तमाम धंधे तमाम काम उनके रहते हैं, कहीं होटल में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, यार दोस्तों में घूमना है, जाने क्या क्या काम है, ये हालत है। उन लोगों की हालत है जिन जिनके घरों में सत्संग होता है, उनकी हालत है ये। एक बार कुछ सिंधियों के यहाँ, सिंधी होते ना, सिंधी सिंधी बड़े सत्संगी होते हैं, सिंधी लोग, सिंधियों में सत्संग के प्रति रुचि बहुत होती है। जहां जहां दुनिया में सिंधी हैं, भले ही सप्ताह में एक दिन सत्संग करें, पर वो सत्संग जरूर करते हैं। बंबई की बात है, तो उन्होंने, सिंधियों ने नए नए बच्चों को, बालक बालिकाओं को ही बुलाकर सत्संग रखा के महाराज जी आप अपनी कथाओं में संयम सदाचार पर बहुत जोर देते हैं, ये बंबई के बच्चे बच्चियां हैं, इनको भी कुछ बताइए। तो हम तो अपने जैसे साधु साई ढंग से सरलता से जैसे बोलते वैसे बताने लग गए, पर मैंने देखा कि वो बच्चे बच्चियां न तो ध्यान से सुन रहे थे, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई एक दूसरे को देख करके हंस रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि वो ये संयम सदाचार की बातें सुन के शायद अपने मन में सोच रहे हों कि अरे ये क्या हजारों साल पुरानी बात ये बाबा जी को ला करके बिठा दिया है, सुना रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, यही जिंदगी है और है क्या जिंदगी में, ये धारणा लोगों की बनी हुई है। मानव जन्म का महत्व, मानव जन्म का मूल्य समझने वाले कितने लोग हैं? वेदराम जी, आप स्कूल पढ़ने जाते थे? अब तो स्कूल में लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई, तो आपने अनुभव किया कि आपके संगी साथी सहपाठियों में मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, इस बात पर विचार करने वाले कितने लोग मिले तुमको? एक मिला? एक भी नहीं मिला। आप विचार करने वाले इतने कम हैं, और हमारे जैसे लोग, हम अपनी बात कहते हैं, सुनने के बाद, समझने के बाद, विचार करने के बाद भी जो भजन में नहीं लगे, ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं? हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा भी रहे हैं, पर स्वयं जैसे हमें भजन में लगना चाहिए वैसे हम भजन में नहीं लग पा रहे। शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, राम जी के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, खाने पीने सोने में प्रमाद में सारा समय बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। और सुख सुविधा ठाकुर जी की दी हुई सब भोग रहे हैं, भगवान की दी हुई व्यवस्था खूब भोग रहे हैं ठाट से, कर कुछ नहीं रहे। बहुत विकट स्थिति है। कितनी बार हम भगवान की कृपा करुणा को ठुकरा चुके हैं, क्या भगवान के मन में एक बार भी आई ये बात कि हम बार बार कृपा करते हैं, बार बार मेरी कृपा को ठुकराता है, शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं जन्म लेकर भजन करूंगा, एक बार भी भजन करता नहीं ईमानदारी से, संसार में फंस जाता है, तो चलो अब भैया जाने दो, इसके भाग्य पर छोड़ो, जाने दो इसको, ऐसा कभी भगवान सोचते हैं? ऐसा सोचें तो हमें यह मानव जन्म नहीं मिले, हम इस मानव जन्म की प्राप्ति के कभी अधिकारी सिद्ध न होवें। ये है श्री ठाकुर जी की लीला। हा हा हा, क्या कहना, बिनु कारण पर उपकारी, बिना कारण के परोपकार करने वाले हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, जय जय श्री राधे। एक बड़ा प्यारा पद है श्री हरे राम बाबा का, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, उप अपकार के बदले में भी सत्कार किया है, अपकार के बदले में भी घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अच्छा बोले, गिनाओ कोई उदाहरण। जय हो, व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके, व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके, भानक उसे जाना था, नरक उसे जाना, निज धाम दिया है, निज धाम दिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, कितने सरल हैं आप, कितने मीठे हैं आप, कैसे भोले हैं आप। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है, धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया, उसको भी तुमने अपना जनमान लिया है, उसको भी तुमने अपना जनमान लिया। अजामिल को अपना नहीं मानते तो अपना गोद में कैसे बिठा दे। हाँ, उसको भी तुमने अपना जनमान लिया है, अब आगे सुन लो महापुरुष की वाणी। सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, सबके लिए रहे तुम कोमल हो फूल से, मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान हिया है, मेरे लिए कड़ा क्यों भगवान हिया हृदय। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है, अपकार के बदले भी सत्कार किया है, अपकार के बदले भी सत्कार किया, तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको, तेरे सिवाय मोहन पूछेगा कौन इसको, यह तेरे दिए टुकड़े, यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है, यह तेरे दिए टुकड़े खा खा के जिया है, घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। किससे कहें मुसीबत जो दूर कर सके, किससे कहें मुसीबत जो दूर कर सके, किससे कहें मुसीबत जो दूर कर सके। मुझ राम को सहारा कोई न किया है। मुझ राम को सहारा कोई न किया है। घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। घनश्याम उपकार के बदले भी सत्कार किया है। अपकार के अपकार के बदले भी सत्कार किया है। बिना कारण पर उपकार करने वाले आप, तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे लिए कन्हैया तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे घर बार सभी छोड़ा तेरे ही प्रेम में, घर बार सभी छोड़ा घरवार सभी छोड़ा तेरे ही प्रेम में, घरवार सभी छोड़ा तेरे ही प्रेम में, अब तक खबर न ली क्या, अब तक खबर न ली क्या, नाराज हो गए अब तक खबर न ली क्या, नाराज हो गए तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे लिए कन्हैया तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तुम जाने कहाँ जाकर ये काले खां की लीला में बढ़िया हो सकता है। दर दर भटक रहे हैं खाते हैं ठोकरें, दर दर भटक रहे हैं खाते हैं ठोकरें, दर दर खाते हैं ठोकरें, हम ढूंढ ढूंढ करके बेहाल हो गए, हम ढूंढ ढूंढ करके बेहाल, तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तुम मेरे लिए कन्हैया, तुम जाने कहाँ जाकर जाकर आबाद हो गए, तुम जाने अरे भाई क्यों इतना दोष लगाते हो हमारे ऊपर, हटा लो मन अपना हमसे, बाकी अदा पे तेरी तन मन निशार है, बाकी अदा पे तेरी तन मन निशार है, बाकी अदा पे तेरी तन मन निशार है, फिर कैसे तुझको भूलें, फिर कैसे तुझको भूलें, जब याद हो गए, फिर कैसे तुझको भूलें, जब याद हो गए, जाने कहाँ जाकर तुम आबाद हो गए, आवाज हो तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे कब राम पर होगी तेरी कृपा नजर, कब राम पर होगी तेरी कृपा नजर, कब राम पर होगी तेरी कृपा नजर, कितने ही तुमको पाकर, कितने ही तुमको पाकर आजाद हो गए, आजाद भवबंधन से छूट गए, आजाद मुक्त हो गए, कितने ही तुमको पाकर आजाद हो गए। घनश्याम कन्हैया तेरे लिए कन्हैया बर्बाद हो गए, तेरे लिए कन्हैया तुम जाने कहाँ जाकर आबाद हो गए, तुम जाने ये पद तो हमने और सुना दिया भाव से। बाकी सच्ची बात यह है कि भगवान बिना कारण ही परोपकार करने वाले हैं। ऐसे भगवान न होते तो हमको यह अवसर फिर से कल्याण का यह अवसर प्रदान नहीं किया होता। देखो मेरी विनम्र प्रार्थना है, जो भयंकर समय आज हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, क्या पहले कभी कल्पना की? कोई 50 वर्ष का हो गया तो कोई 60 वर्ष का हो गया तो कोई 70 वर्ष का हो गया, आपको याद है ऐसा कभी देखा समय? बाबा श्री अलवेली शरण जी का दर्शन करने परसों हम गए थे, बाबा बोले कि हमारी इस उम्र में हमने आज तक ऐसा नहीं देखा, बड़े बड़े अकाल देखे, बड़ी बड़ी महामारी देखी, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जीवन। कान खोलकर सुन लो, इससे भी भयंकर समय आने वाला है। इसलिए इसी शरीर से इसी जन्म में जो समय हम आपके पास है इसी में हम आप अपना कल्याण कर लें। हम बार बार प्रार्थना करते हैं जैसे माता पिता इस जन्म में मिले हैं ऐसे माता पिता भी अब नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? अरे हम आपसे ही पूछते हैं कितने भाग्यशाली हैं आप, ऐसे माता पिता मिले? मिलेंगे खोजने से दूसरे? ऐसे सदगुरु भगवान मिलेंगे खोजने से दूसरे? वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी जैसे दूसरे मिलेंगे? पंडित जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री राधा बाबा जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री भक्तमाली जी के जैसे दूसरे मिलेंगे? श्री मामा जी के जैसे दूसरे मामा जी मिलेंगे? जो संत सदगुरु हमें मिले थे अब वैसे भी नहीं दिखेंगे, और जो दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे भी आगे नहीं दिखने वाले। इसलिए इस प्रमाद में जीना के कोई बात नहीं, इतने जन्म बेकार चले गए तो फिर भगवान मनुष्य बना देंगे, फिर भजन साधन करेंगे, फिर ऐसा भजन का सुयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इसी संकल्प से हर व्यक्ति को क्या करें, हम आपको कह रहे हैं स्वयं हमें अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। हर व्यक्ति को इस तीव्रता से साधन करना चाहिए कि यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, हे प्रभु अब आपके चरणों से हमारा कभी वियोग नहीं होगा, बिछोह नहीं होगा, बहुत भटक लिए हैं अब हम भटकेंगे नहीं, अब तो आप अपने चरणों में ही हमें बसा लीजिए। अवश्य संकल्प की पूर्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलयुग में जन्म दिया है, ऐसा समझें। हमने अन्य युगों में भी साधन किया होगा पर भगवान की जैसी प्राप्ति होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, क्योंकि प्राप्ति जैसी होनी चाहिए वैसी होती तो ये जन्म ही नहीं होता। ये जन्म हुआ है ये प्रमाणित करता है कि इसके पिछले जन्मों में हम कृतार्थ नहीं हो पाए। यह जन्म हमें कृतार्थ होने के लिए मिला है, कृतकृत्य होने के लिए मिला है, अपने परम कल्याण के लिए मिला है। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, श्री रामानंद दास जी का शरीर पूरा हुआ बराना वाले महंत जी का, कितने दिन पहले की बात है, द्वादशी की बात है। हमसे आयु में काफी छोटे थे, बड़े अच्छे महात्मा, सीधे साधे सरल विनम्र हमारे गुरु भाई लगते थे, हमारे गुरु भाई ही थे, शरीर से भी पुष्ट थे। और उनके पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के छोटे गुरु भाई थे। अखिल भारतीय निर्वाणी यानी के श्री महंत भी वो रहे, पूज्य श्री बराना वाले महाराज जी। हमारे ऊपर बहुत वात्सल्य था उनका, बहुत वात्सल्य था। और ऐसे महात्मा थे, इतने सरल हृदय के, वैसे तो नागातीत अखाड़ मल्ल थे, वो सब भाषा तो उनकी वही थी, लेकिन हृदय से बहुत कोमल थे, बड़े सरस थे वो। हमको उन्होंने कहा था, पंडित जी रामानंद दास बहुत सीधा है, आप इस पर ध्यान रखना, बराना मंदिर मुरली मनोहर ठाकुर जी विराजे हैं, ध्यान रखना। ये हमसे कह के गए थे, कई बार रोते रोते कह के गए थे। आखिरी जब वृंदावन की यात्रा उनकी, उसके बाद तो शरीर पूरा हो गया, तो बोले सब जगह का ध्यान रखना। और रामानंद दास जी को कह के गए थे, इस बार कुंभ में आए, रामानंद दास जी ने कहा पंडित जी को गुरु भाई नहीं मानना बड़ा गुरु भाई, उनको गुरुवत मानना। देखते देखते हमारे सामने चले गए, किसके जीवन में कितना समय है कोई ठिकाना नहीं है। अब ऐसी बीमारी आई है, ऐसा संकट आया है कि कौन कब चल चल पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अगर भजन आतुर करो जोलो याघट श्वास नदी किनारे रूखड़ा जब तक होई विनाश। लोग सूरदास जी के पद का उदाहरण देते हैं कि सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे धर्म की बेल फरे रे मन धीरज क्यों ना धरे। वो हजार वर्ष देखने के लिए हम रहेंगे, बोलो कौन रहेगा, कोई फायदा नहीं है। कितने सतयुग आए, कितने त्रेता आए, कितने द्वापर आए, कितने कलयुग चले गए, हे नाथ अब भटकने मत दो, अब तो अपनी शरण में ले लो। बिल्कुल, इसलिए यह संकल्प करना ही नहीं कि हमको दोबारा जन्म लेना, ये जन्म संकल्प मत करो। हाँ, भगवान की इच्छा हो, भगवान अपने कार्य के लिए हमें अपनी इच्छा से धरती पर भेजें, तो एक बार की तो चले क्या, हम लाख बार धरती पर आने के लिए तैयार हैं। पर हे नाथ ऐसा कोई कारण न बने कि जैसे हम दूसरों के ऋणानुबंध को चुकाने के लिए वर्तमान में पैदा हुए हैं, ऐसा जन्म अब दूसरा न हो। आप सदा सर्वदा अपने चरणों में बसा के रखें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी विचित्र स्थिति है, तो बिनु कारण पर उपकारी, गोस्वामी जी कहते बिना कारण के आप परोपकार करने वाले हैं, अर्थात उपकार के बदले में आपकी कोई स्वार्थ सिद्धि की भावना नहीं है। एक बड़ी प्यारी बात है, जो व्यक्ति स्वार्थ निरपेक्ष होगा वही दूसरे का दुख देखकर द्रवित होगा और वही भला करेगा। जो स्वार्थ सापेक्ष है वो न तो किसी को देखकर द्रवित होगा न किसी का भला करेगा, क्योंकि उसके लिए तो प्रधान उसका अपना स्वार्थ ही है। उसके लिए प्रधान अपना स्वार्थ ही है। तो हे भगवान आप ऐसे हैं साधनहीन दीन निज अघवस शिला भई मुनि नारी। आ जान दो कोई बात नहीं आ जान दो। साधनहीन दीन निज अघवस शिला भई मुनि नारी ग्रहते गवनि परसि पद पावन घोर शापते तारी। साधनहीन क्यों कहा अहिल्या को गोस्वामी जी ने? देखो बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी बारीक बात है। हाँ हाँ हाँ कोई बात कर ले। श्रीनाथ जी का दर्शन, ये सब जो जमुना जी की रज पड़ी है उसको खाती हैं जाके, जैसी खुलती हैं बस रज खा लेंगी। तो बड़ी सूक्ष्म बात जो हम कह रहे हैं वो ये है कि साधन रूपी संपत्ति को एकत्रित करने में हजारों जन्म लग सकते हैं। फिर से सुन लो, साधन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति को एकत्र करने में हजारों जन्म लग सकते हैं पर उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता। उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी उसको गमाने में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले इसलिए एक क्षण भी गमाने में इसलिए नहीं लगता क्योंकि जैसे ही हरि गुरु संतों का अपने पूज्य जनों का मन से वाणी से अथवा क्रिया से तिरस्कार हुआ तो तत्काल वह सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। यह बात हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज ने कृपा करके हमको बताई। पंडित जी साधन रूपी सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में कई जन्म लग सकते हैं लेकिन उसे गमाने में एक क्षण नहीं लगता। इसलिए भूल करके भी अपने पूज्य गुरुजनों की अवज्ञा अपने से न हो जाए, इससे सदा सावधान रहना चाहिए। वे जो कहें उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें। एक महात्मा हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उनको एक ऑपरेशन हुआ था उनका स्नोफिलिया का, तो डॉक्टर ने कहा था कि साल भर इनको ठंडी चीजों से बचा के रखें और विशेषकर मीठे से बचा के रखें तो ये बिल्कुल जीवन भर के लिए ठीक हो जाएंगे। और वो ब्रजवासी शरीर से ब्रजवासी और ब्रजवासी में भी विप्र, तो ब्राह्मणों मधुर प्रिया तो होते ही हैं। वो ऐसे महापुरुष कि लाइट बुझा के शक्कर फांक लें। तो हमारा स्वास्थ्य कुछ खराब था और वो भंडारा था कुटिया में और गुलाब जामुन बने थे तो पूरी के नीचे गुलाब जामुन उन्होंने छिपा के रखे, ऊपर से पूरी से ढक लिया। अब हम आए उधर तो मैंने देखा, हम सोचे इतना पूरी तो नहीं खा सकते, कितना ढेर लगा पूरी का, इसके नीचे जरूर कुछ होगा। तो मैंने ऐसे देखा तो उसमें गुलाब जामुन दिखा तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा तुम इतना थोड़े दिन का संयम नहीं कर सकते हो, ये गुलाब जामुन खाने के ऊपर तुम्हारी लार टपक रही है, तो खाना ही है तो खूब भर के खाओ, खूब भर पेट खाओ, तो भगोनी में और भी गुलाब जामुन थे 10-20, वो हमने सबके सब थाली में, थोड़ा क्रोध आ गया और सबके सब थाली में छोड़ दिए। बस इतना ही क्रिया किया हमने, कहा लो खाओ और मरो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पर मुंह से निकल गया। हैं? उनके हित में बोला और वो बड़ी जोर से रोए, वो ऐसे वो किकिया के रोए कि जैसे उनको पीट दिया हो। और उसी समय महाराज जी आ गए। महाराज जी ने कहा कि अरे ये क्या, उन्होंने यही समझा कि इन्होंने उन्होंने यही समझा अब इनको उधर भेज दो, उन्होंने यही समझा कि पंडित जी ने इनको मार दिया, पीट दिया। महाराज जी बोले कुत्ता भी खा रहा हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, क्यों प्रहार किया तुमने इस पर? हमने कहा महाराज जी प्रहार तो नहीं किया, ये ऐसे ऐसे खा रहे थे तो खाते थे, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों अतिरिक्त छोड़ा? तो मैंने महाराज जी से यही कहा, जो ज्यादा कोई उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा कि जिसका अपराध है उससे तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो और हमको डांट रहे हो, बस इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। महाराज जी लघुशंका जा रहे थे, लघुशंका होके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए और मेरी तरफ देखकर केवल एक वाक्य कहा, पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। क्या कहा? पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। अब ये बात ऐसी लग गई, ऐसी कलेजे में चुभ गई कि वो घटना तो सब गए भूल और हम गुम सुम जैसे हो गए, अब सब गुड़ गोबर हो गया, ऐसी बैठ गई बात भीतर। अब हम जाकर आसन पर गए तो लेट, बुखार तो था ही, अब वो सहन जब नहीं हुआ तो जोर जोर से रोना शुरू किया। अब किसी को पता न चले कि रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं, जो कोई पूछे तो हम और जोर से रोएं। महाराज जी ने कहा भाई कारण बताओगे तब ना, हम रोएं केवल। 12 बजे से रोते रोते रोते रोते दिन के रात्रि को 1:30 बज गया, सब सो सब आ गए, हमारा रोना बंद नहीं, गला बैठ गया, आंख लाल हो गई, तेज बुखार हो गया। बार बार एक ही इच्छा हो कि गुरु अवज्ञा होगी, इससे अच्छा तो प्राण हमारी छूट जाए, छुट्टी, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, बस मर जाऊं सो ही अच्छा, इतनी ग्लानी भीतर से हो गई। 1:30 बज रहे थे घड़ी में और अब वो घंटों हो गया था, मतलब समझ लो कि 12 घंटे से ऊपर हो गया रोते रोते, आखिर आदमी कितना रोएगा। महाराज जी अपने आसन से आए, मेरे सिर के पास आए, सिर पे हाथ रखा तो सिर बहुत गर्म था, हम जोर जोर से रोने लगे। हमने चरण पकड़ के कहा कि महाराज जी मुझे मरने का आशीर्वाद दीजिए। अरे बावरे क्या बोलता है, मरने का आशीर्वाद दे दीजिए, क्या हो गया? तो हमने कहा महाराज जी सब गुड़ गोबर हो गया, हमारे जी की बात, हमने कहा सब गुड़ गोबर हो गया, अब हम जीना नहीं चाहते, बहुत दुखी है। महाराज जी बोले यदि इतनी ग्लानी तुम्हें हो रही है हमारे इस वाक्य से तो तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, हमने हृदय से तुमको क्षमा कर दिया। देखो पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में, साधन करने में कई जन्म लग सकते हैं पर उसको गमाने में एक क्षण नहीं लग सकता। हमको कोई भी कोई कुछ भी कह जाता, उत्तर दे जाता, हम कभी किसी से कुछ कहते नहीं, पर इतने लंबे समय में तुमने यह एक वाक्य तुमने कहा, इसलिए मैंने तुमको सावधान करने के हिसाब से कहा कि पंडित जी सब गुड़ गोबर हो। वो बात शायद जब तक शरीर है तब तक ये बात सब भूलें तो भूलें, ये बात नहीं भूलेगी। हम लोगों ने ऐसे ही अपने जन्म बर्बाद किए हैं, किसी ने किसी की अवज्ञा करके ही हमने अपने जन्म बर्बाद किए हैं। और इस जन्म में भी कितने महापुरुषों की अवज्ञा नहीं हो रही है, जाने में हो रही है, अनजाने में हो रही है, स्वार्थवश हो रही है, दुराग्रहवश हो रहा है, किसी कारण से समझो। तमाम महापुरुषों की मन से, वाणी से, क्रिया से अवज्ञा हो रही है। फिर हम आशा लगाए बैठे हैं कि हम सीधे भगवान के निकट पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे भाई? अपराध न बने। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अहिल्या की साधन रूपी संपत्ति में कसर नहीं थी। अहिल्या किसी माता के गर्भ से उत्पन्न कन्या नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का निर्माण अपने तपोबल से किया था। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं अहिल्या, आप विचार कीजिए। हल्य शब्द का अर्थ होता है दोष, और आमाने होता है नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो उसको अहिल्या कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो जो सुंदर तत्व था, उसकी सुंदरता का सार ब्रह्मा जी ने लिया और लेकर के एक सुंदरी स्त्री का निर्माण किया, उसका नाम हुआ अहिल्या, जिसमें कहीं से कोई दोष हो ही नहीं। और उस अहिल्या को देख करके सबका मन किया कि मुझे मिलनी चाहिए। सबसे पहले मन देवराज इंद्र का हुआ कि हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं देवराज हूं, इतनी सुंदरी स्त्री तो हमको ही मिलनी चाहिए। बड़े बड़े तपोधन ऋषियों के मन में भी भावना थी ब्रह्मा जी हमको दे दें। नारद जी संकादिक तो विरक्त नाम श्रोमणी है, उनकी बात हम नहीं कह रहे, पर और तमाम सबका मन था यक्ष गंधर्व किन्नर हमको मिले। सब यही चाहते थे हमको मिले। उस सभा में केवल एक गौतम महर्षि ऐसे थे जो अहिल्या को देख कर भी सर्वथा निर्विकार बने रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह अपूर्व सुंदरी स्त्री ऐसे निर्विकार महात्मा को ही देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे बहुत से लोगों के विवाह का मनोरथ है, तो गौतम महर्षि हम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में इसको रख रहे हैं, जब हम मांगे तो हमको दे देना। आज जो आज्ञा पितामह। और 1000 वर्ष तक अहिल्या जी गौतम महर्षि के पास रही। कितने समय तक? साल दो साल नहीं, 1000 वर्ष तक। और उस 1000 वर्ष में भी महर्षि गौतम के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। धन्य है महर्षि गौतम को, प्रणाम है उनके चरणों में, उनकी चरणरज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कैसे निर्विकार महात्मा। अत्यंत एकांत अवसर हो और अहिल्या जैसी ब्रह्मांड सुंदरी, दिव्य सुगंध जिसके शरीर से निकलती रहती हो, ऐसी अपूर्व सुंदरी अहिल्या निकट में हो, फिर भी मन में भी विकार न आवे, इसको कहते हैं निर्विकार महात्मा। 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने कहा लाओ, तो ये उनके मन में नहीं हुआ कह रहे कम से कम देखने में अच्छी लगती, देखते रहते, कुछ नहीं, हाँ ले जा। अहिल्या की प्राप्ति में उन्हें हर्ष नहीं, और ब्रह्मा जी ने मांग लिया तो उनको विषाद नहीं, अहिल्या हमारे पास से चली गई। ऐसे निर्विकार महात्मा महर्षि गौतम ब्रह्मा जी के नेत्र भराए, बोले तुमने भगवान की माया को जीत लिया है और हम अत्यंत प्रसन्न हैं। सभी ऋषियों को, देवताओं को, सबको बुलाया और विधि पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी ने अहिल्या का कन्यादान श्री गौतम महर्षि को किया। इस तरह से गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। और अहिल्या जैसी सुंदरी को प्राप्त करने के बाद भी हजारों वर्ष तक गौतम ऋषि तप करते रहे, और फिर समय आने पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम हुआ महर्षि सतानंद, शतानंद का जन्म हो चुका था, वे जंगल में कठोर तप करने गए थे, लेकिन देवराज इंद्र खार खाए बैठा था। उसके मन में था कि अरे मुझे अहिल्या नहीं मिली, काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। बार बार अहिल्या को प्राप्त करने के लिए उसका मन संतप्त रहता था और वह चोरी छिपे महर्षि गौतम के आश्रम में आने लग गया, अहिल्या को देखने लग गया। भगवान की माया तो है ही है, नारी विष्णु माया प्रकट। अहिल्या के मन में भी कामना जग गई। अहिल्या के मन में कामना न जगती तो इंद्र को अवसर न मिलता, पर अहिल्या के मन में भी कामना जग गई और महर्षि को के साथ छल किया गया और महर्षि असमय में वे स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए चले गए और जो है इंद्र ने गौतम के वेश में अहिल्या के यहाँ प्रवेश किया। तो अहिल्या का दोष यह था कि अहिल्या यह जान गई थी कि यह महर्षि गौतम नहीं है, ये इंद्र है, ये जान गई थी वो। क्योंकि जिन महर्षि गौतम के पास हजारों वर्ष अहिल्या रही उनके मन में कभी विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ और वह ब्रह्मवेला में स्नान के लिए गए हैं और स्नान से के बीच में ही लौट के आ जाएं और केवल भोग करने के लिए आ जाएं, ये कैसे संभव था? विचार की कसौटी पर ये बात खरी नहीं उतरती थी, लेकिन वह समझती थी कि देवराज इंद्र है। इसलिए समागम के पश्चात वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, समागम के पश्चात अहिल्या ने कहा कि महर्षि के कोप से तुम अपने को और हमको दोनों को बचाओ और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ये अपराध था अहिल्या का, इसीलिए महर्षि ने इंद्र को तो जाते जाते पकड़ में आ गया और इंद्र को तो शाप दिया ही, कहते चंद्रमा पर मृगशाला का प्रहार किया, उसमें आज भी वो चिन्ह बना हुआ है चंद्रमा को, ऐसी कथाएं प्रसिद्ध हैं। वो सब कथा कहना हमारा प्रयोजन नहीं। और उसने महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया, शैली भव सुदुर्मते, अरे दुर्मति तू पाषाण होकर के आने वास कर, कोई भी पशु पक्षी भी तेरे निकट नहीं रहेगा, हजारों वर्षों तक पड़ी रहे इसी प्रकार, यही तेरे पाप का प्रायश्चित है, ठंडी गर्मी बरसात सब सहन कर पड़ी रहे शिला बन करके। प्रभु श्री राम जी आएंगे, उनके चरण रस से ही तेरा उद्धार होगा। महर्षि तो चले गए, ये शैली हो गई। तो अब देखो अहिल्या रूप से जो कुछ उसने महर्षि के साथ तपस्या की थी, पातिव्रत का पालन भी किया था, वो सब सुकृत रूपी संपत्ति थी कि नहीं उसके पास, साधन संपत्ति से युक्त थी अहिल्या की नहीं थी? लेकिन उस साधन संपत्ति को गमाने में एक क्षण नहीं लगा, थोड़ी देर के लिए इंद्र आया और साफ चौपट हो गया, सारा साधन नष्ट हो गया और अब तो शिला बन गई थी। अरे किसी चेतन से साधन बन सकता है, जड़ से तो साधन बनेगा क्या? पत्थर कोई सोच विचार सकता है? पत्थर क्या भजन कर सकता है? वो पाषाण बनकर पड़ी थी, अब कोई साधन करने की योग्यता उसमें नहीं थी, क्योंकि चेतना ही वो जड़ पाषाण हो गई थी, वो चैतन्यता उसमें नहीं थी। चैतन्यता तो राम जी के चरण के स्पर्श से आई, पर सत पद पावन है भई शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तो अब पाषाण रूप से न तो भक्ति का साधन वो कर सकती थी, न ज्ञान का साधन कर सकती थी, न योग का साधन कर सकती थी, न निष्काम कर्म का साधन कर सकती थी, वह अपना उद्धार नहीं कर सकती थी। वो सर्वथा समस्त प्रकार के पुरुषार्थों से शून्य थी, पुरुषार्थ से शून्य होने के कारण अत्यंत दीन थी, साधन से सर्वथा हीन थी। न उसमें सम था, न उसमें दम था, न दया न दान कुछ नहीं था उसमें। और श्री ठाकुर जी ने ग्रहते गवन परस पद पावन घोर सापते तारी, ग्रहते गवन अयोध्या से चलकर उद्धार के लिए आए, हिल्या के पैदल चलकर के आए। आप लोग कहेंगे हिल्या उद्धार के लिए थोड़ी आए, वो तो विश्वामित्री जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, अथवा विश्वामित्री जी की यज्ञ की रक्षा के बाद भी गुरु महाराज के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, अहिल्या उद्धार के लिए तो नहीं आए थे। उनका प्रयोजन तो विश्वामित्री जी का यज्ञ रक्षण और गुरु आज्ञा से, गुरु जी ने कहा ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा तो कर ली, अब क्षत्रियों के यज्ञ की रक्षा भी करनी है, तो भगवान कृपा करके पधारे थे। पर अहिल्योद्धार के लिए भगवान अयोध्या से चलकर आए, ऐसी बात गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं? ऐसी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि तारका उद्धार की आज्ञा तो विश्वामित्र जी ने राम जी को दी, यज्ञ रक्षा की आज्ञा विश्वामित्र जी ने राम जी को दी, पर अहिल्योद्धार का प्रश्न तो राम जी ने बिना महर्षि के पूछे, बिना उनकी आज्ञा के अपनी ओर से प्रश्न किया, अपनी ओर से राम जी ने प्रश्न किया। इससे सिद्ध होता है कि और सब प्रयोजन तो गौण थे, मानो यज्ञ रक्षा भी संकल्प से कर सकते थे, मानो धनुष भी संकल्प से तोड़ देते, लेकिन भैया अहिल्या को चरणरज देने के लिए तो राम जी को चल के आना ही पड़ता, इसलिए राम जी ग्रहते गवनी हैं, ग्रहते गवनी परसी पद पावन घोर शापते तारी, घोर शाप से उद्धार कर दिया। पूछा मुनि ही शिला यह कैसी, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेखी। शिला को देखा तो राम जी ने अपनी ओर से कहा कि ये कौन है, क्या है, ये पूरा आश्रम इतना सुंदर है पर उजड़ा हुआ सा क्यों है, यहाँ कोई पशु पक्षी का भी कलर अब यहाँ क्यों नहीं है, तो सारी बात बता दी। इसीलिए जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले हैं, तब गोस्वामी जी कहते कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण, यहाँ कृपा सिंधु मतधीर अखिल विश्व कारण करण, ये विशेषण देकर गोस्वामी जी मानो अहिल्योद्धार के लिए प्रभु चले हैं ये इंगित कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हिंसारत निषाद तामस बपू पशु समान बनचारी, भेंट्यो हृदय लगाय प्रेम वस नहीं कुल जाति बिचारी, ऐसे राम दीन हितकारी। ऐसी निषादराज को हृदय से लगाया, ऐसे ही केवट को हृदय से लगाया। देखो निषाद को पापरत क्यों कहा गया, बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है चौथे स्कंध में कि जब हुंकार किया ऋषियों ने और ऋषियों के हुंकार से बेन का शरीर गद्दी पर बैठे बैठे ही शांत हो गया, तब मनुवंश की परंपरा विलुप्त हो रही थी, तब मनुवंश की परंपरा विलुप्त न हो गए इसके लिए ऋषियों ने मंत्रात्मक मंथन किया, तो सबसे पहले उसके शरीर का मंथन किया तो उसके शरीर मंत्रात्मक मंथन था, वो मंत्रों से ही मंथन था, मंत्रात्मक मंथन किया तो बेन का सारा पाप काले काले पुरुष के रूप में जो बोने कदका था, आंखें पीली थी, नाक चिपटी सी थी, कान खूंटी के जैसे कठोर थे, ऐसा एक बेडौल पुरुष काला कलूटा पुरुष निकला। लेकिन वो था बड़ा विनम्र, उसने बड़े श्रद्धा से ऋषियों को प्रणाम किया और कहा मैं आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे क्या आज्ञा है? तो ऋषियों ने कहा निषीद, क्या कहा? निषिद्ध। निषिद्ध माने बैठ जा, तो जो आज्ञा कहकर वो बैठ गया, इसलिए निषाद हो गया। यहाँ कहते हैं कि महात्मा कितने करुणामय होते हैं। महात्माओं ने कहा कि यद्यपि राजा बेन के पाप ही तुम हो, लेकिन तुमने जो संतों को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया है, इस प्रणाम से हम ऋषि मुनि इतने रिझ गए कि तुम्हारे वंश में निषाद राज गुह उत्पन्न होंगे, जो भगवान श्री राम के सखा होंगे, और वे तुम्हें उन निषाद राज गुह को हृदय से लगा करके तुम्हारी अपावनता को सदा के लिए धो डालेंगे। ये आशीर्वाद दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद से इसी निषाद के वंश में आगे चलकर श्री निषाद राज गुह जी का जन्म हुआ है। राजा के शरीर से पैदा होने के कारण इनको जंगल का राज्य दिया गया। तो पशु समान बनचारी, जैसे पशु जंगल में घूमते रहते ऐसे वन में घूमते रहते। वह खेती पाती क्या रखी है? तो मांस खाना, मद्यपान करना और रास्ते में जंगल में लोगों को लूट लेना, यही उनका काम था। ऐसी जाति के निषाद राज को भी आपने हृदय से लगाया और श्री केवट जी को भी अपने हृदय से लगाया। ज्ञान अगम सिबहु भेंट्यो केवट उठी, भरी अंक बैठ्यो सजल नयन शिथिल शरीर सो, इत्यादि प्रकार के कई वाक्य 106 नंबर का जो पद है उसमें ये वाक्य आ चुके हैं। अरे राम जी को मिलना ही था तो दूर से कहते, अच्छा ठीक है भैया, ठीक है ठीक। आजकल तो कोरोना चल रहा है, बड़े प्रेमी लोग भी आते हैं तो लोग कहते हाँ बस वहीं से प्रणाम कर लीजिए, वहीं से कर, दूर से ही प्रणाम कर लो। राम जी ने न लोक की मर्यादा रखी न वेद की मर्यादा, सबको प्रवाह त्याग करके राम जी ने उसकी अस्पृश्यता, नीचता, जाति की हीनता, किसी का विचार भगवान ने नहीं किया, हृदय से लगाया, भुजाओं में भर के उठाया, हृदय से लगाया, ऐसे हृदय से लगाया जैसे भरत जी को लगाया, जैसे हनुमान जी को लगाया, ऐसे हृदय से भगवान ने हृदय से लगा लिया। ऐसे करुणामय भगवान ने गुह गरीब गत ज्ञात हु पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को, ऐसा पहले पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह चुके हैं। आगे एक और उद्धरण दे रहे हैं। यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत कहीं न जाय अति भारी, सकल लोक अवलोक शोक हत शरण गए भय तारी। इंद्र के पुत्र जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया था, इतना बड़ा अपराध किया था कि गोस्वामी जी कहते कहीं न जाय अति भारी, इतना भारी अपराध था कि उसको वाणी से कोई कह नहीं सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जयंत जो है सामान्य नहीं है, जयंत भगवान का खास साला है। कैसे? इंद्र की बेटी जयंती, उसका विवाह भगवान ऋषभदेव जी के साथ हुआ है। कथा आप सबको मालूम है ना, इंद्र ने नाभि राजा के यहाँ जब भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए तो इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभ माने होता है सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ को ऋषभ कहते हैं। इंद्र नाराज हो गए, बोले रे हम देवराज सबसे श्रेष्ठ, हमको तो आज तक किसी ने ऋषभ कहा नहीं, नाभि राजा का एक लड़का है, राजकुमार है, उसको लोग ऋषभ कहने लग गए, भगवान ऋषभ कहने लगे। अरे ये भगवान ऋषभ कब से हो गया, अभी खबर लेते हैं कैसा ऋषभ है, सब इसको गाली पढ़ेंगे। इंद्र ने आज्ञा कर दी पूरी धरती पर पानी मत बरसाओ। बालक ऋषभ देव जी समझ गए कि इंद्र की करतूत है, तो तुरंत उन्होंने अपने योग बल से अमृतमय बादलों की सृष्टि कर ली। ओ महाराज जी पानी की क्या चले, ऐसा दिव्य अमृत बरसा कि सारी सृष्टि पहले से सैकड़ों गुना हरी भरी हो गई, इतनी सुंदर हो गई ये सारी धरती, क्या कहना। अब तो इंद्र थर थर कांपने लग गया। इंद्र ने सोचा ये तो साक्षात परमात्मा निकले, हमसे बड़ा अपराध हो गया, कहीं मेरी कुर्सी न छिन जाए। कुर्सी वालों को कुर्सी बड़ी प्रिय होती है, कुर्सी न छिन जाए तो कुर्सी न छिने इसके लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। बोले ऐसा करो, अपनी बेटी दे दो भगवान को, जमाई बना लो, तो जमाई ससुर जमाई का संबंध हो जाएगा तो कुछ अपराध क्षमा हो जाएगा। तो इंद्र अपनी बेटी जयंती को लेकर के आया और भगवान के साथ विवाह किया। जयंती भगवान की शक्ति है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती भगवान की शक्ति है, सामान्य नहीं है जयंती। तो विधि पूर्वक भगवान का विवाह किया था इंद्र ने, जयंती के साथ कन्यादान किया। तो इंद्र हुआ ससुर, भगवान हुए जामाता, तो जयंत कौन हुआ भगवान का, साला हुआ कि नहीं हुआ। तो इंद्र का पुत्र जयंत, जिसके बड़े बड़े पराक्रम पुराणों में प्रसिद्ध हैं, महाराज जी कुंभ जो पड़ता है इसमें जयंत की भूमिका है। जो देवासुर संग्राम हुआ है इसमें जयंत इतना पराक्रमी था कि असुरों के हाथ से मृत का कलश छीन लिया उसने अकेले लड़ करके, इतना पराक्रमी था जयंत। और उसी लड़ाई में 12 दिन तक की लड़ाई चली, मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन, और उन 12 वर्षों 12 दिनों में नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में अमृत की बूंदें गिरी। तो जिस जिस मुहूर्त में गिरी उन मुहूर्तों के आने पर उन स्थलों पर महाकुंभ पर्व होता है। महाकुंभ पर्व जो होता है उसमें जयंत की भूमिका है, और ऐसा वह जयंत उसने राम जी की भगवत्ता प्रसन्न देख किया। कितना बड़ा अपराध था। राम जी रास कर रहे थे चित्रकूट में, तो एक दिन इंद्र ने जयंत ने देखा कि उसकी पत्नी सज धज के जा रही, कहाँ जा रही है बिना पूछे जाके। बोले मैं चित्रकूट जा रही हूँ। अपरिचित तो नहीं था, क्योंकि प्रथम ही देवन गिर गुहा राखी रुचिर बनाए, देवताओं ने बनाई है, इंद्रादि देवता आकर दर्शन कर रहे हैं भगवान का, तो ये सामान्य बात तो नहीं है। आपके पिताजी आके दर्शन करें, और एक बार नहीं कई बार आकर के दर्शन करें, सब प्रकार की सेवा करें मलुक पीठ में आके, और आपसे छिपी हुई रह जाए, ये हो सकता है क्या? अनजाने में अपराध नहीं था, जान करके अपराध किया, अहंकार वश अपराध किया। अरे क्या राजकुमार है, हम देवराज के पुत्र हैं, हम बहुत पराक्रमी, क्या है, कहाँ जाती है? भगवान के रास का दर्शन करने जा रही हूँ, भगवान का रास, मैं नहीं मानता वो भगवान है, भगवान होते तो ऐसे क्यों भटकते जंगलों में, मैं परीक्षा लेने जाऊंगा। भैया दो की परीक्षा बिल्कुल मत लो, न तो भगवान की कभी परीक्षा लो और न कभी भगवान के भक्त की परीक्षा लो। भक्त की भी संत की भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की परीक्षा क्यों नहीं लेनी चाहिए? परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से श्रेष्ठ होता है, होता है कि नहीं होता है? परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से श्रेष्ठ होता है। भगवान से श्रेष्ठ कौन है जो भगवान की परीक्षा लेगा? तो जिस जिसने भगवान की परीक्षा लेने का विचार किया उसका पतन ही हुआ। साक्षात भगवती सती ने परीक्षा लिया तो कितना अधिक कष्ट उनको भोगना पड़ा, जयंत ने परीक्षा लिया तो कितनी विपत्ति भोगनी पड़ी उसको। परीक्षा लेने का विचार आते ही मति भ्रष्ट हो गई। अरे परीक्षा लेना ही था तो नीर छीर का विवेक करने वाला हंस बनता, हंस नहीं बना, कोयल भी नहीं बना, मोर भी चकोर भी नहीं बना, क्या बना? कौआ बना। ये बुद्धि मारी गई उसकी, कौआ बना। भयंकर अपराध किया था जयंत। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कहीं न सकत अति भारी, इतना भारी अपराध है कि मैं कह नहीं सकता हूँ सबका। और वहाँ भगवान श्री राम 999 महाराज कर चुके थे, कितने 999 महाराज कर चुके थे, और वो हजारवां महाराज के पूर्व में किशोरी जी का श्रृंगार हो रहा था। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। भगवान ने बड़े आदर से श्रृंगार किया था, और श्रृंगार करते करते श्री ठाकुर जी लीलावश थोड़े स्तिमित से हो गए, क्यों स्तिमित नहीं है ठाकुर जी, पर किशोर जी का भाव बड़ा सुकोमल भाव है, सरकार बहुत देर से श्रृंगार कर रहे हैं, आप थक गए होंगे थोड़ा पौढ़ लें। अच्छा, तो किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए उनकी अंक में ही मस्तक रखकर सरकार लेट गए। और उस दुष्ट ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है विददार स्तनांतरे सीता चरण चोच हति भागाने, केवल चरण में नहीं विददार स्तनांतरे अपने पंजे और चोच से किशोरी जी के वक्षस्थल के मध्य में प्रहार किया। तब श्री किशोरी जी के श्रीअंग का जो रक्त के कण गिरे उस सरकार के श्रीअंग पर जब गिरे, स्वाभाविक है ना गोद में मस्तक है, और जैसे उसने प्रहार किया तो रक्त के कण गिरे तो सरकार की निद्रा भंग हुई। और श्री किशोरी जी फिर भी चाहती थी कि चला जाए, नहीं तो ये भस्म हो जाएगा प्रियतम की क्रोध भरी दृष्टि में, फिर भी करुणा कर रही थी। तो राम जी ने कहा ये क्या हो गया, तो किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं, कैसी करुणा है, कुछ नहीं। मन इसको कहते हैं ना रफा दफा, मामले को रफा दफा करना, तो किशोरी जी तो रफा दफा करने में लगी थी, उसके पंजे और उसकी चोंच में रक्त लगा था। और जब किशोरी जी ने कहा कुछ नहीं ऐसे ही, तब वो बोला काव काव, अच्छा चोरी और फिर सीना चोरी, अपराध किया, फिर वो ऊपर से कहता कि मैं हूँ, चुनौती और दे रहा है। तो सरकार ने सरकंडे की सींख, सरकंडा की सींख, धनुष नहीं था वहाँ, बाण भी नहीं था, क्यों रास में धनुष बाण का क्या काम, यहाँ तो ये दो धनुष ही काफी हैं, सरकार की दोनों भौहें धनुष हैं, और ये तिरछी चितवन यही जो है बाण है। देखो रही है नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन से पैन छुरी चलाता है, यही यही हमको घायल करे वे दर्दी आप खड़ा मुस्काता है, ये बिना प्रत्यंचा के बाण ये भगवान के दृग ही है, और बिना प्रत्यंचा का धनुष ये भगवान की भौहें हैं, वहाँ धनुष बाण नहीं था। इसलिए ठाकुर जी ने एक सरकंडे की सींक उठाई और ऐसे छोड़ दिया उसके पीछे, उसके पीछे छोड़ दिया। एक तुलसी का हीरा गोल गोल बना दिया बैठे बैठे, दूसरा बना रहे हैं, महात्मा है ये सब, इन्हीं के पहना बनाए हुए हैं, हमको जो पहनाते चाहिए ये भी इन्हीं ने बनाया है, एक तुलसी का दाना है ये, एक ही दाना, लोग देखते तो कहते कहां क्या क्या क्या पहने आए होनी, एक तुलसी का दाना, ये जगन्नाथपुरी की तुलसी है, ये श्री जगन्नाथपुरी की तुलसी है, त्यागी जी की नजर में आ गई, हरिहरानंद गुरु ले आए वहां से, इसको बढ़िया गोल गोल करके ऐसे बना दिया, फिर कुछ इसका श्रृंगार हो गया, श्रृंगार हो गया तो रमण रीति वाले महाराज जी ने इसको श्रृंगार करके धारण करवा दिया। ये शालिग्राम भगवान है, ये गोमती चक्र भगवान है, तुलसी शालिग्राम गोमती चक्र ठाकुर जी के पास रहते हैं, कथा के समय धारण कर देते। तो राम जी क्या कह रहे थे हम, हैं सरकंडे का बाण, तो सरकंडे का बाण ठाकुर जी ने चला दिया, तो सकल लोक अवलोकी, उस जयंत की सभी लोकों में गति थी महाराज जी, सबसे पहले तो वह देवराज इंद्र के पास गया। पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बोले भाग यहाँ से, तैने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब भले ही तू मेरा एकमात्र पुत्र है, लेकिन राम विरोधी को शरण में नहीं दे सकता। अब हमारा तेरा कोई संबंध न, तेरा बाप और न अब तू मेरा बेटा, क्योंकि तू राम जी का विरोधी है और अब तुझे कोई बचा नहीं सकता है। महाराज जी कहां तक कहें, ये ब्रह्मलोक तक जा सकता था, ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। शिवलोक गया, वहां मना कर दिया। नीचे पाताल में गया, शेष जी ने मना कर दिया। अग्नि वरुण कुबेर किसी ने रक्षा नहीं की इसकी। अब तो लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। तो नारद जी से ये गया नहीं कहने पूछने, नारद जी के प्रति इसको कोई महत्व बुद्धि नहीं। उससे तो हमारे पिताजी के दरबार में रोजे ही आते, क्या है, महात्मा है, देवर्षि है, महत्व बुद्धि नहीं थी उसकी। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, नारद जी ने जयंत की ओर देखा और उनके हृदय में दया आ गई और उन्होंने कहा कि देखो प्रभाव तो तुम्हें पता चल गया राम जी का, परीक्षा लेने गए थे प्रभाव तो कितने भगवान हैं कि नहीं, तो देख तू इंद्र का बेटा है। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, पहले जाता था तो आइए जयंती जी चाय पीजिए, बाल भोग कीजिए, नाश्ता कीजिए, कहते होंगे लोग उसको चाय वाये, तो खैर क्या, आज तो आजकल की भाषा में बोल रहे हैं, बड़े लोग पहुंचते हैं तो लोग कहते ना स्वागत में, आइए आइए कुछ खाइए पीजिए बैठिए बिराजिए। उसको बिचारे को किसी ने पानी की तक नहीं पूछी, बैठने तक नहीं दी, भाग भाग यहाँ से, भाग यहाँ से भाग, सबने यही कहा, सबने ललकारा उसको। कहते हैं कीन मोह बस द्रोह, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेही कर बध उचित। यद्यपि उसका बध ही होना चाहिए था, इतना बड़ा अपराध उसने किया था, लेकिन प्रभु छाड़ो करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। राम जी ने छोह करके उसको छोड़ दिया। कहते ऐसे जयंत जैसे अपराधी को भी आपने त्यागा नहीं, तो कौन है ऐसा जो आपकी शरण में जाए और उसे आप अंगीकार न करें। आगे कहते बिहग जोनी आमिष आहार पर, गीध कौन व्रतधारी। यहाँ गृधराज जटायु इतने बड़े भगवान के भक्त होकर के भी और उनका आहार आमिष है, तो उनसे शिक्षा लेकर हम भी यह शिक्षा ले लें कि हम भी भगवान के भक्त बने रहें और हमारा खान पान भी अशुद्ध बना रहे, ये ठीक नहीं। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि भगवान ने मानव शरीर के लिए मांसाहार नहीं, भगवान ने मानव शरीर के लिए शाकाहार ही निश्चित किया है। मानव शरीर की रचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए मनुष्य के लिए सबसे भारी पाप है मांस भक्षण करना। मांस बिना किसी जीव की हिंसा के प्राप्त नहीं होता और मांस खाना महापाप है। महाभारत में लिखा है जो मांस शब्द का अर्थ समझता है उसे वो कभी मांस नहीं खाता है। मांस शब्द का अर्थ क्या है, मांस भक्षयते यस्मात, महाभारत का श्लोक है, मांस भक्षयते यस्मात भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्धिस्व भारत। कहते हैं हे भीष्म पितामह कह रहे हैं हे युधिष्ठिर, मांस शब्द के अर्थ को समझो। मांस, माम माने मुझे, स माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाया उसका जीवात्मा कहता है कि तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। जितने मुर्गा खाओगे उतनी बार मुर्गा बनना पड़ेगा, जितना अंडा खाओगे उतनी बार अंडा बनना पड़ेगा, जितना मछली खाओगे उतनी बार मछली बनना पड़ेगा। जो प्राणी का भक्षण करोगे उतनी बार नहीं, उस प्राणी के शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उतनी बार उसी योनि में जाना पड़ेगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती है। मांसाहार मानव शरीर के लिए अत्यंत निषिद्ध है। देखो भगवान की सृष्टि कैसी विलक्षण भैया जी, शाकाहारी प्राणी जितने हैं, गाय भैंस से सब शाकाहारी प्राणी हैं, घोड़ा गधा हाथी ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। तो शाकाहारी प्राणी जो हैं वो चपर के पानी नहीं पीते हैं, ऐसे चपर चपर के पानी नहीं पीते। कैसे पीते हैं? घूंट के पीते हैं। और मांसाहारी प्राणी चपर चपर के पानी पीते हैं। कुत्ता को देख लो पानी पीते हुए, बिल्ली को देख लो मांसाहारी, शेर को देख लो, चीते को देख लो, ऐसे नहीं तो टीवी में देख लो चपर चपर के पानी पीते हुए। कौन सा वो आता है ना जिसमें पशु दिखाई जाते हैं, एक कोई आता है टीवी में, उसमें है डिस्कवरी, उसमें पशु दिखाए जाते हैं तो उसमें लोग देख लेते हैं शेर कैसे दौड़ रहा है, कैसे पानी पी रहा है, सब देखते हैं लोग तमाशा। अब मनुष्य बताओ, मनुष्य चपर के पानी पीता कि घूट के पानी पीता? कैसे पानी पीता है? किसी मनुष्य को चपर चपर के पानी पीते देखा? तो ये स्पष्ट देख लो पशुओं से कि भगवान ने शाकाहारी पशु भी बनाए मांसाहारी, तो मांसाहारी पशुओं की प्रकृति अलग है खाने पीने की, शाकाहारी पशुओं की अलग है। मांसाहारी पशु जितने हैं वे जीभ निकाल के श्वास लेते हैं, हांफते हैं। कुत्ते को हांफते देखा होगा, जीभ निकाल के हांफता है, शेर भी हांफता है, भालू भी जीभ निकाल के हांफता है, जितने मांसाहारी प्राणी सब जीभ निकाल के हांफते हैं, क्योंकि उनमें स्वेद ग्रंथि का अभाव होता है इसलिए वो गर्मी से व्याकुल बने रहते हैं। और ये जितने प्राणी हैं इनमें स्वेद ग्रंथि होती है, तो ये जो है ये कैसे श्वास लेते हैं? जीव निकाल के तो नहीं हाँफते, स्वाभाविक श्वास लेते। किसी मनुष्य को आपने ऐसे देखा, ऐसे करते देखा किसी को? किसी को नहीं देखा। ये बिल्कुल अलग प्रकृति है। आंत कितनी लंबी होती है? पेट में जो आंत होती है वो कितनी बड़ी होती है? कितने मीटर की होती है? हैं? अरे नहीं, बहुत सूक्ष्म होती है आंत, वो बड़ी आंत नहीं, पूरी जो ऐसी ऐसी 32 मीटर की होती है। चार का 8 गुना करोगे तो कितना होगा? 32 होगा। मांसाहारी इन ये जो गाय आदि इनमें भी 32 मीटर की होती है, और शेर आदि जो हिंसक प्राणी हैं इनमें 4 मीटर की होती है। इसलिए 4 मीटर की होती है कि मांस जल्दी पक करके बाहर निकल जाए। अब जो शाकाहारी मनुष्य है उसके भीतर मांस इतनी लंबी आंत में से निकलता है तो वो सड़ता है, गलता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। जो पशु जिस उस पशु में जितने जितने रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां उस पशु का मांस खाने वालों को होने लग जाती। बर्ड फ्लू और कौन कौन ये सब सुनाई पड़ता है ना, कितने मुर्गा मुर्गी मार दिए। अरे मुर्गा मुर्गियों को क्यों मारते हो? मुर्गा मुर्गियों को खाने वालों को मार देना चाहिए। बर्ड फ्लू आ गया तो बोले उनको खत्म कर दो, स्वाइन फ्लू आ गया तो बोले सुअरों को खत्म कर दो। अरे भाई सुअरों को क्यों खत्म करते? सुअर खाने वालों को क्यों खत्म नहीं करते हो? उन बेचारों का क्या अपराध है? मांसाहार मानव देह के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। शाकाहारी प्राणियों की आयु अधिक होती है, मांसाहारी प्राणियों की आयु कम होती है। देखो हाथी 100 साल जीता है, घोड़ा गाय ये सब 20-25 वर्ष जीते, और शेर बहुत कम जीवित रहता। शेर 100 साल का किसी ने सुना नहीं आज तक कि 100 साल का शेर हो गया। मांसाहारी प्राणियों की आयु बहुत कम होती है, और देख लो बुरा नहीं मानना, जिन प्रांतों में मांसाहार अधिक है उन प्रांतों में पुरुषों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। कलकत्ते में एक जगह हमारा प्रवचन हो रहा था तो एक बंगालिन माई खड़ी हो गई और बंगला में बोली, बंगालियों के बीच में ही प्रवचन था, तो बंगाली माई खड़े होकर के बोली, वो तो अब तो पहले हम बंगला थोड़ी बोल भी लेते थे भूल गए, तो वो बोली बंगला में माई बोली की बोल छो ठाकुर, सदवा थे के माछ खेते ही होवे, माने सदवा स्त्री को तो माछ मछली खाना ही चाहिए, नहीं खाएगी तो स्वामी मेरे जाबो, स्वामी मर जाएगा, उसका पति मर जाएगा। कैसी कैसी धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं कि सदवा स्त्री को मांस खाना चाहिए, नहीं खाएगी तो उसका पति मर जाएगा। मैंने कहा बुरा नहीं मानना, हमको तो ज्यादा से ज्यादा विधवा बंगाल में ही दिखाई पड़ रही है, तो जो सब मांस खाती थी कि नहीं, बोले सब मछली खाती थी, इनके पति जल्दी क्यों चले गए, वो भी मांस खाते थे, क्यों चले गए जल्दी। मांसाहारी अल्पायु होता है। मांसाहार मनुष्य के लिए महापाप है, महापाप से भी बढ़कर महापाप। उसने तो अपने पेट को ही मरघट बना लिया। मांसाहारी प्राणियों के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, टेढ़े बेढ़े होते हैं, जिससे वो मांस को काट करके खा सकते हैं। और शाकाहारी प्राणियों के दांत कैसे? चौकोर होते हैं, टेढ़े बेढ़े नहीं होते हैं। गायों के दांत देखो कितने सुंदर दांत, भेड़ बकरिया के दांत देख लो, सब शाकाहारी प्राणी। अब मनुष्य को देख लो, मनुष्य के दांत शेर जैसे होते हैं कि कुत्ते के जैसे होते, कैसे होते हैं? तो मानव शरीर की संरचना शाकाहारी प्राणी के जैसी ही है। फिर शाकाहारी प्राणी कभी मांसाहार नहीं करता, तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी होकर मांसाहार क्यों करता है? मांसाहारी प्राणी कभी शाकाहारी नहीं होता। शेर हमारा हिस्सा नहीं खाता, हम शेर का हिस्सा क्यों खाते हैं? मांसाहार दूसरे का भाग खाना है, दूसरे का भाग खाना महापाप है। एक सज्जन हमसे बोले, कलकत्ते की ही बात है, एक सज्जन हमसे बोले, बोले महाराज आप तो इतना जोर दे रहे हो और कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, हम कुतर्क तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात है महाराज, बुरा नहीं माना, अच्छे पढ़े लिखे आदमी। बोले महाराज इन सब का क्या होगा, सारी धरती भर जाएगी इन्हीं से, आदमी कहाँ रहेगा, आदमी को रहने की जगह नहीं है, तो मांसाहारी तो बड़ा उपकार कर रहे हैं, सबकी सफाई कर रहे हैं। हमने कहा तुम इतने पढ़े लिखे आदमी, प्रोफेसर आदमी, लगता है भगवान ने सारी सृष्टि का ठेकेदार तुमको ही बना दिया, क्या होगा है? ये तो उस तरह से है कि एक टिट्टिव नाम का पक्षी होता है, उसकी टांग बड़ी बड़ी होती है, जब सोता है तो ऊपर टांग करके सोता है। पक्षियों ने पूछा भाई ऐसे क्यों सो रहे ऊपर टांग करके? अरे बोले खबरदार टोको मत, आसमान ऊपर से गिरेगा तो सब प्रलय हो जाएगी, तो रोकेगा कौन, हम अपनी टांगों पर इसको रोक लेते हैं। लो वो टिट्टिव के टांगों पर आसमान रुकने वाला है क्या? ऐसे ही मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। देखो भगवान ने कैसा विलक्षण खेल बनाया है, चेंटियों के लिए चेंटा बना दिए बड़े, चूहों के लिए बिल्ली बना दी, बिल्ली के लिए कुत्ता बना दिया, कुत्ते के लिए भेड़िया बना दिया, भेड़िए के लिए शेर बना दिया। इन वनस्पतियों के लिए भेड़ बकरी बना दी, खाओ ज्यादा मत बढ़ने दो। भगवान की सृष्टि में कोई छेड़छाड़ न करे तो कोई किसी मनुष्य को व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं। मनुष्य व्यवस्था बनाता नहीं है, मनुष्य तो बनी बनाई व्यवस्था को बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। बनी बनाई तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, तब बहुत बढ़िया बनी हुई है। भगवान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम ये वर्तमान वैश्विक महामारी है। अब ऑक्सीजन आयात हो रहा विदेशों से, ऑक्सीजन आ रही है, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये पेड़ पौधे होते तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। अभी हमारे ठाकुर जी की पुरानी गौशाला में छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, पर वहाँ जाते ही लगता है कि हम किसी दूसरे देश में आ गए, लगता है कि नहीं लगता है। और जब वो बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े बड़ और बड़े बड़े वृक्ष एकदम सघन वृक्ष हो जाएंगे तब कैसा लगेगा है? हाँ, कैसे पहुंचेगी? हमने अनुभव करके देखा भैया जी, अस्वस्थता जब शरीर में थी तो ऑक्सीजन हमारा बहुत कम हो रहा था, 80, 81, 82, 83 ऐसे, तो नींद कम होती थी। रमण रीति वाले महाराज जी कहे आप वहां जाओ ब्रह्मांड घाट, वहां यमुना जी का किनारा, बड़े बड़े वृक्ष, एकदम शांत जगह। पहले दिन गए वहां, हमने कोई ऑक्सीजन नहीं लिया अलग से। पहले दिन वहां गए, सवेरे ऑक्सीजन नापा 92 और दो तीन दिन के बाद तो 96, 97। कैसे? केवल खुले पवित्र स्वच्छ वातावरण में पहुंचने मात्र से। अब पेड़ कट गए, अब कहां से ऑक्सीजन? कोई समय आएगा तो सरेंडर छोटे छोटे आविष्कार हो जाएंगे और लोगों को सरेंडर अपनी पीठ पर लाद के, जैसे पानी की बोतल लाद के चलते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के सरेंडर लाद के चलने पड़ेंगे कि जहां कहीं तकलीफ हो तुरंत नाक से लगा लो, सांस लेने लग जाओ। ये हालत होने वाली है। अभी तो कुछ नहीं है, ये रासायनिक जैविक हथियार दुर्भाग्य से कहीं कभी छूटे तो फिर कैसे सांस लेंगे, कहां जाएंगे हम लोग? बहुत दुखद बात है। तो मांसाहारी जो प्राणी नहीं है वो मांसाहार करे उसके लिए पाप है, पर जिसको भगवान ने मांसाहारी प्राणी के रूप में ही पैदा किया है वो मांसाहार करे तो उसका तो वह भोज्य पदार्थ है, उसको दोष नहीं है। गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं, पर गरुड़ जी को मछली, कछुआ, सर्प ये सब आहार के रूप में ब्रह्मा जी ने दे दिया, तो गरुड़ जी अपना आहार करते हैं, उससे गरुड़ जी को कोई पाप नहीं। इसी तरह से गीध आमिष आहार करे तो गीध को कोई पाप नहीं है, क्योंकि विधाता ने उनको उसके भोज्य पदार्थ के रूप में ही वो वस्तु निश्चित की है, इसलिए उसको दोष नहीं है। मनुष्य, ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ये प्रेरणा मत ले लेना कथा सुन करके कि भैया देखो उसको भी अपना लिया तो हम मांसाहार भी करते रहे, और भगवान जब गीध को अपना सकते तो हमें क्यों नहीं अपना सकते हैं। मनुष्य को ये नहीं करना चाहिए। तो विहग जोनि आमिष आहार पर गीध कौन व्रत धारी, गीध कौन सा तप्त कृष्ण चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रत करता है, कौन सी एकादशी रखता है गीध? पर जनक समान क्रिया ताकि निज कर सब भांति संवारी, पिता के समान सारी क्रिया कर्म करके और उसके उसके जीवन को सुधार दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। गीधराज पछताते थे, और पछताते थे गीधराज तो उनको पश्चाताप में नहीं रहने दिया। गीतावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, जब गीधराज जटायु के पंख कट गए, पैर कट गए और वो पड़े पड़े बिलख रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं? मेरे एको हाथ न लागी, मेरे एको हाथ न लागी। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, ना तो मैं जानकी जी को बचा पाया, ना जानकी जी का हरण रावण कर रही है खबर राम जी को दे पाया। मेरे एको हाथ न लागी, दशरथ सो न प्रेम प्रतिपाल्यो। मैं दशरथ जी का मित्र हूँ, पर दशरथ जी के जैसे प्रेम का पालन हमने नहीं किया, प्रेम का निर्वाह नहीं किया हमने। दशरथ सो न प्रेम प्रतिपाल्यो, हु तो जो सकल जग साखी, मेरे एको हाथ न लागी। बरबस हरत निशाचर पति सो, हठिन जान की राखी, मरत न में रघुवीर बिलोके, तापस बेस बनाए। चाहत चलन प्राण पावर बिनु, सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। बार बार करमीज शीस धुने, गीध राज पछिताई, मेरे एको हाथ न लागी। बस उसी समय जब वो रो रहे थे गीधराज, तो रटनी अकनी पहचान गीध की, फिरे करुणा मैं रघुराज। राम जी दौड़ के चले आए और आकर के, और राम जी ने कहा कि उन्होंने कहा था ना दशरथ होने, दशरथ के सखा होने पर हमने प्रेम का निर्वाह नहीं किया, तो भगवान ने कहा कि नहीं, हम दशरथ जी का संस्कार हमने भले ही नहीं किया हो, तुम्हारा संस्कार हम करेंगे। दशरथ जी के सामने राम जी प्रकट हुए, ये बात हमने कह चुके हैं, लेकिन लोगों ने तो नहीं देखा, पर ये सब देखें कि मैं तुम्हारे मृत्यु के समय तुम्हारे निकट आया, मेरी गोद में तुम्हारे प्राण छूटेंगे, जैसे पुत्र चाहता ना कि मेरे पिताजी का शरीर मेरी गोद में छूटे, ऐसा ही हुआ। और मैंने राक्षसराज रावण को भी दंड नहीं दे पाया, उसको भी नहीं मार पाया, तो राम जी ने कहा पश्चाताप मत करो, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाए, दशानन आकर के सुनाएगा कुशल छेम सब। इस प्रकार से राम जी ने कहा। और श्री सीता जी की खबर हम नहीं दे पाए, ये भी पश्चाताप था गीधराज को, वो भी उन्होंने राम जी को सुधि दे दी, राम जी ने गोद में लिया। जटायु की धूर जटान सो झारी, और भगवान ने अपने नेत्रों के जल से अर्घ दिया जटायु जी को। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के राम जी कृपा करने वाले हैं। क्या गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम खग आमिष गति दीन ही जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। योगियों को जो गति दुर्लभ है, वो गति भगवान ने कृपा करके गीधराज जटायु को दी। अधम जाति शबरी जोसित जड़ लोक वेद ते न्यारी, जान प्रीति जय दर्श कृपा निधि सौ रघुनाथ उधारी। शबर कुल में पैदा हुई थी सबरी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जड़ माने अपठित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। लोक वेद ते न्यारी, लोक वेद से न्यारी करता था, न लौकिक धर्म तो उसने छोड़ ही दिया था, और वैदिक कर्म में उसका अधिकार नहीं था, लोक वेद से अलग थी। ऐसी सबरी की प्रीति को भगवान ने स्वीकार किया, दर्शन देकर के कृतार्थ किया और उस सबरी का उद्धार किया। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आयो शरण पुकारी सही न सके दारुण दुख जन के हत्यो बाली सहगारी। बाली के भय से त्रस्त सुग्रीव भगवान की शरण में आया। भगवान सुग्रीव के दुख को सह न सके फड़क उठी द्विभुजा विशाला, भगवान की भुजाएं फड़क उठी, करुणा रस में वीर रस का समावेश हो गया और भगवान का सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गये न उभरे प्राण। यहाँ विशेष बात यह है हत्यो बाली सह गारी, बाली की गाली सह कर भी भगवान ने सुग्रीव की रक्षा की, बाली का वध कर दिया, बाली ने भगवान को गारी दी। क्या गारी दी? गाली है क्या? आप गुणवान हैं पर आपके गुणों को नकार करके आप पर झूठे दोषों का आरोप लगा दिया जाए, इसी का तो नाम है गाली। हमारे महाराज जी कहते थे गाली से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि गाली देने वाला बिल्कुल झूठा ही बोलता है, सत्य थोड़ी बोलता जगल में, एकदम झूठ बोलता है। तो कोई झूठी बात कहे तो बुद्धिमान व्यक्ति को हंसी आनी चाहिए, अरे भाई जो को झूठी बात बोली। लोग माँ बहन बेटी का नाम लेके गाली देते हैं तो क्या वो बात सत्य है? बात तो एकदम झूठी है कि नहीं? साला कहीं का आया तो उसके साला कहने से साला हो गया क्या? अरे साला तो तब होगा जब उसकी बहन हमको ब्याही हो, उसकी बहन तो हमसे ब्याही नहीं है तो साला कहाँ से हुआ? हे बेटी के बाप, बेटी का बाप तो तुम हमें ही नहीं, उसका ना हमारी कोई बेटी है ना हम बेटी के बाप हैं। गालियां सब की सब झूठी होती है पर क्रोध में मनुष्य गालियां बकता है, झूठ बोलता है। गाली वो पापी मनुष्य की पहचान है, पापी के मुंह से गालियां निकलती हैं। हत्यो बाली सह गारी, क्या गारी दिया? धर्म है तू अब तरेऊ गुसाई मारेऊ मोही व्याध की नाई। धर्म के लिए अवतार उलम को बहली व्याध कहना भगवान को गाली तो है। फिर आप समदर्शी हो, कहाँ गई आपकी समदर्शिता? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी कारण कवन नाथ मोही मारा। अब भगवान समदर्शी नहीं है स्पष्ट कर दिया उसने, दयालु नहीं है, निर्दयी है, तब तो व्याध के जैसे मारा। आज तक लोग कहते हैं कि भगवान ने छल किया बाली के साथ, आज तक लोग बाली का पक्ष लेते हैं, राम जी के पक्ष में खड़े नहीं होते, बाली के पक्ष में खड़े हो जाते, ताल ठोक कर लड़ना चाहिए तरह भगवान ने गलत किया, जैसे भगवान के सही गलत का ठेकेदार भगवान ने उनको बना दिया हो को तुम निर्णय दो कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया, ऐसे मूर्ख लोग हैं। का सेवा सुग्रीव की का प्रीत रीत निर्वाह, जा सुबंध बधो व्याध ज्यों सो सुनत सुहाए न काह। किसी को अच्छी नहीं लगती पर भगवान ने हत्यो बाली सह गारी, गाली खा करके भी बाली का वध किया। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर कौन भजन अधिकारी, शरण गए आगे हुए लीनो भेंट्यो भुजा पसारी। रिपु का शत्रु का छोटा भाई विभीषण निश्चर वंश में उत्पन्न हुआ, तो यदि वंश की ओर देखा जाए और वहाँ के माहौल की ओर वातावरण की ओर देखा जाए तो लंका में कोई भजन कीर्तन का माहौल नहीं था, वो भजन का कोई अधिकारी सिद्ध नहीं होता, पर ऐसे विभीषण को भी भगवान ने श्रवण सुजस्याय हो प्रभु भंजन भव भीर त्राही त्राही आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। सुनते ही भगवान ने भुजाओं में भर करके हृदय से लगा लिया। अशुभ होए जिनके सुमरे ते बानर दीछ बिकारी, वेद विदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तुम्हारी। बंदर भालू इनका सवेरे से याद आ जाए तो अशुभ हो जाता है। प्रात ले जो नाम हमारा तेज ताही ने मिले, हरा हनुमान जी ने भी कहा, पर वे प्रात स्मरणीय हो गए राम जी के संबंध से, क्योंकि हरि बल्लभ सब प्रारथो जिन चरण रेणुआ साधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडस प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ये सब प्रात स्मरणीय हो गए कि नहीं हो गए राम जी के संबंध से? सबको आपने प्रात स्मरणीय बना दिया, ये बिकारी बानर इनको सबको प्रात स्मरण बना लिया। पर भगवान मेरी प्रार्थना कहाँ लगी कहो, दीन अगणित जिनकी तुम विपत्ति निवारी। अगणित दीन है जिनकी विपत्ति आपने दूर की, पर कलिमल से ग्रसित तुलसी के ऊपर आपने अपनी कृपा को क्यों विसार दिया? कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा विसारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ी ऊंची बात है, साधक का कर्तव्य है कि अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि न रखे। बहुत ध्यान से सुने, फिर से सुने, पुरुषार्थ तो निरंतर करे, पुरुषार्थ से उदासीन न हो, साधन से कभी उदासीन न हो। साधन तीव्र से तीव्र होना चाहिए, साधन में उदासीनता अपराध से आती है। साधन कम होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अपराध बढ़ रहे हैं। साधन बढ़े ये होना चाहिए, साधन घटना नहीं चाहिए, साधन बढ़ना चाहिए। और साधन से कभी संतोष नहीं होना चाहिए। 1 लाख जब कर ले तो भी चलो भैया अच्छा हुआ 1 लाख, उन्हें क्या हुआ 1 लाख, क्या हुआ 3 लाख से? हमने सुना है कि पूज्य श्री बिनमृत कुंज वाले महाराज जी के परिकर में भजन की होड़ होती थी। कौन कितना अधिक जपता है, देवी जी ठाकुर जी में होड़ होती थी, और उस होड़ में आगे कौन निकले? ठाकुर जी आगे निकल गए। एक एक दिन में कितना नाम है? 3.5 लाख, उससे भी ऊपर बढ़े थे ऐसा सुनने में आया। वृंदावन की 2 परिक्रमा देते और 3.5 लक्ष नाम नित्य करते। उसी को गला करके खाए ठाकुर जी। हाँ धन्य है, हैं? हाँ पूज्य बाबा ठाकुर दास जी को अल्सर इसीलिए हुआ। हाँ तो साधक को अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, भगवान की भक्त वत्सलता पर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान दीन हितकारी हैं, भगवान पतित पावन हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं, भगवान करुणा सिंधु हैं, हैं भगवान आर्त त्राण परायण है। इन गुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए। होता क्या है, हम अपने साधन पर दृष्टि, अपने पुरुषार्थ पर दृष्टि रखते हैं, तो पुरुषार्थ पर दृष्टि रखने से क्या होता है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव नहीं आ पाता है, अहं भाव आ जाता है। अहं भाव आने के बाद साधन तो चौपट हो जाता है, और साधन का अहंकार भीतर आते ही दंभ आ जाता है, पर साधन तो रह नहीं जाता, साधन की नकल हम करने लग जाते हैं। साधन नहीं बन रहा है, साधन की नकल केवल हम करते हैं, नकल को ही दंभ कहते हैं, वो दंभ बन करके रह जाता है। इसलिए खूब पुरुषार्थ करे, खूब साधन करे, पर साधन पर दृष्टि न रख करके श्री ठाकुर जी की भक्तवत्सलता पर, शरणागत वत्सलता पर, उनकी दया कृपा करुणा पर दृष्टि रखे कि हमारे अपने साधन से तो लाख करोड़ जन्म में भी कल्याण होने वाला नहीं है। हे नाथ आप अपनी कृपा करुणा से हमारा उद्धार करो, हमारे ऊपर कृपा करो। ये भजन की युक्ति बता रहे हैं तुलसीदास जी, ये भजन की युक्ति है, युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। और प्रायः क्या होता है, या तो हम अपने साधन पर, पुरुषार्थ पर दृष्टि रखते हैं, या फिर दूसरों पर दृष्टि रखते हैं, ये भी एक दोष है। अपने सुख पर दृष्टि रखोगे तो भी अहंकार आ जाएगा। क्या है, हम देखो कितने अच्छे कक्ष में रहते हैं, कैसी बढ़िया कुर्सियां बिछी हैं, कैसा सुंदर तकिया है, कैसा बढ़िया गद्दा है, वाह ये देखो फर्नीचर डोल रहे हैं, धोती में चार जगह गांठ लगी हुई है। हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, ये कृपा है। यदि ऐसा तुम सोचते हो तो कृपा नहीं है, ये कोप है। यदि ऐसा सोचते हो तो कृपा नहीं है, ऐसा सोचते हो तो कृपा नहीं है, ये तो कोप है, कोप। बहुत ध्यान से सुने त्यागी जी, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो। अपने सुख का अहंकार जब होने लग जाए ना, तो अपने से कई गुना अधिक सुखी लोगों की ओर देखना चाहिए। हम पहली बार पोरबंदर गए, भाई श्री के, श्री रमेश भाई जी के आग्रह पर वहाँ कथा हुई, बहुत अच्छा लगा। बड़ा सुंदर आश्रम है पोरबंदर वाला, सांदीपनी आश्रम, बहुत बढ़िया आश्रम है, लगभग हम समझते 100 एकड़ में बना हुआ है, बड़ी सुंदर गौशाला है, बहुत सुंदर गुरुकुल है, और इतनी हरितिमा है वहाँ, वृक्षावली बहुत सुंदर है, बगीचा वृक्षावली, लगता है कि हाँ कोई आश्रम जैसा आश्रम है। श्री हरि मंदिर, और मंदिर में ठाकुर जी, मंदिर की सेवा पूजा, बहुत कुछ सीखने योग्य है सांदीपनी से, ऐसा है। तो जब हम पहली बार गए, महाराज जी उस समय विराजमान थे, तो महाराज जी ने हमसे पूछा, कहो हमारे का अभ्यास था, कहो पंडित जी पूरी सब सुनाओ, कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ, तो हम पूरी धिक धर के सुनाते थे, वहां गए, ये मिला, वो हुआ, सब बात बताते थे महाराज जी को। तो महाराज जी से हमने बताया कि ऐसा आश्रम है, महाराज जी क्या कहना, और आश्रम तो ऐसा ही होना चाहिए। उस समय मलुक पीठ खंडहर जैसा पड़ा था, कुछ बना बना नहीं था, सत्संग भवन भी नहीं बना था, पुराना मंदिर था, महाराज जी का कक्ष बन गया था, महाराज जी विराजते थे उसमें, बगल में हमारा आसन था। तो महाराज जी को ये लगा कि हमारी वाणी से कि ये पंडित जी कह रहे हैं, क्या छोटा सा मलुक पीठ आश्रम, आश्रम हो तो ऐसा हो कम से कम 100-125 एकड़ में आश्रम हो तो बढ़िया लगे। महाराज जी क्या है, छोटा सा घन गुप्त जैसा भी तो कुछ नहीं, बन जाएगा तो कैसा लगेगा, और आश्रम तो हम देख के आए, ऐसा होना चाहिए आश्रम। महाराज जी बोले, पंडित जी बहुत अच्छा आश्रम है, बड़े दिव्य महापुरुष हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अपने मन को चंचल नहीं करना चाहिए। ब्रज के बाहर का कंचन का महल, हजारों एकड़ में बना हुआ कंचन का महल भी ब्रज की एक पर्ण कुटी की समता नहीं कर सकता। इस भूमि पर रहने लायक नहीं थे हम लोग, राधा रानी ने कृपा करके, बिहारी जी ने कृपा करके इस भूमि पर रहने का सौभाग्य दिया है, इसलिए जितना है उतने को प्राप्त करके अत्यंत कृपा का अनुभव करो, इससे अधिक के संकल्प की जरूरत नहीं। इसको कहते गुरुजनों की कृपा। तुरंत उन्होंने दृष्टि बदल दी, और महाराज मन में नहीं तो भाव ऐसे बन गए थे, तुरंत खत्म हो गए भाव, और कितने जिएंगे, जितना है उतना, और कितना विस्तार, और जितना विस्तार होता चला जाए दुख कष्ट और चिंता उद्वेग का उतना ही विस्तार होता चला जाता है। ये अनुभव में आई बात, जितना कम रहेगा उतना कम चिंता रहेगी, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चिंता होगी, ऐसा होता है। तो अपने सुख को देख करके जब गर्व होने लग जाए तो अपने से कई गुना अधिक जो सुखी हैं उनके सुख को देखना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि उतने सुखी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, हम जिनको बहुत छोटे कहते वो भी मरेंगे, अंत में सब खाक में मिल जाएंगे, तो ज्यादा का कम का और नहीं का क्या महत्व है, छोटे बड़े मजूर यारो सब दिन मौत, एक दिन मौत जरूर, मरना तो पड़ेगा ही, ऐसा मन में विवेक रखना चाहिए। और अपने दुख की स्थिति आ जाए, अरे भाई हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा भगवान को हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, हम तो भगवान के सहारे ही रहते थे, देखो वैसी बीमारी आ गई, यूं हो गया त्यों हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, घर में कलह क्लेश अशांति हो गई, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा भी मन में आता साधक के, ये भी एक बड़ा भारी दोष है। तब देखना चाहिए कि हमको क्या दुख मिला, पांडवों से ज्यादा दुख हमको मिला है क्या, नल दमयंती से ज्यादा दुख हमको मिला है क्या, हमको तो इतना भी दुख नहीं मिला, तो हम तो इस सुख के योग्य भी नहीं थे। इस तरह से हर समय भगवान की कृपा करुणा पर दृष्टि रखे, ये है युक्ति, और ये युक्ति ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन विनय पत्रिका के अतिशय पवित्र पदों के माध्यम से हम सबको भजन की युक्ति बता रहे हैं। ऐसे राम दीन हितकारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कल जो है 167 पद है, रघुपति भगति करत कठिनाई, इस पद की चर्चा हम करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरुः शरणम गुरुः शरणम गुरुः शरणम गुरुः शरणम गुरुः शरणम गुरुः शरणम गुरुः शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय